Ostatni dzień niezwykłych okazji. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, kim jest 50-latek śmiertelnie potrącony w Warszawie na Puławskiej. Policja nadal szuka też kierowcy, który odjechał z miejsca wypadku. PKP PLK rusza z kampanią ostrzegającą przed niebezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Będą spoty oraz spotkania z kierowcami i uczniami. Papież odniósł się do brutalnego stłumienia antyrządowych protestów w Iraku. W Iranie mówił, że jest zaniepokojony sytuacją. Policja stara się zidentyfikować 50-latka, który został śmiertelnie potrącony na pasach na Puławskiej w Warszawie. Do wypadku doszło wczoraj. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Zmarł już po przewiezieniu do szpitala. O kierowcy, który go potrącił, wiadomo tylko tyle, że jechał samochodem osobowym marki Mercedes i wiózł ze sobą pasażera. Kierowca, jak i pasażer samochodu osobowego Mercedes przed przybyciem policji oddalili się z miejsca zdarzenia. Wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, jak również mogą wiedzieć, gdzie znajdują się w tym momencie osoba, która kierowała pojazdem, jak i pasażer, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową nr 2 na ulicy Malczewskiego. Powiedział nam Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. A teraz przypominamy o żółtych naklejkach na przejazdach kolejowych. To specjalny numer identyfikacyjny przejazdu, żeby w razie nieszczęśliwego zdarzenia móc łatwo i szybko wezwać pomoc. Ta żółta naklejka posiada trzy najważniejsze informacje. Jest to lokalizacja przejazdu, na której się znajduje osoba, która korzysta z tego przejazdu. Druga informacja jest to numer alarmowy 112. Trzecia informacja jest to numer naszego dyspozytora PKP Polskich Linii Kolejowych, gdzie można zgłosić informacje o niebezpieczeństwie, czy to o usterce na przejeździe kolejowo-drogowym i szybko można wstrzymać ruch. Wyjaśniał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie Krzysztof Wałdowski. Żółte naklejki pojawiły się już rok temu. Teraz PKP PLK rusza z nową akcją Szlaban na ryzyko. Kochanie, uważaj na przejeździe. Córeczko, nie baw się na torach. Tatusiu, zatrzymaj się przed przejazdem. Kampania jest nawiązaniem do rodziny, do żony, do córek. Ta kobieta jest tą osobą, która obok siedząc przy mężczyźnie podpowiada mu, aby zachował ostrożność, aby jechał bezpiecznie, aby zwolnił i żeby bezpiecznie dojechać do celu lub do domu. W ramach akcji oprócz spotów prowadzone będą szkolenia dla instruktorów, akcje prewencyjne na przejazdach, a także lekcje w szkołach i przedszkolach. Od początku roku w Polsce doszło do 156 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych. 27 osób zostało ciężko rannych, a 53 zginęły. Papież wyraził zaniepokojenie sytuacją w Iraku. Po modlitwie Anioł Pański Franciszek mówił, że obserwuje wydarzenia w tym kraju. Ze żalem dowiedziałem się, że protesty minionych dni spotkały się z ostrą reakcją skutkującą dziesiątkami ofiar. Modlę się za zmarłych i rannych. Jestem blisko ich rodzin i całego narodu irackiego, modląc się do Boga o pokój i zgodę. Invocando da Dio pace e concordia. Masowe demonstracje antyrządowe w Bagdadzie i w południowej części Iraku trwają od początku października. Zginęło w nich blisko 420 osób, w większości nieuzbrojonych demonstrantów. To największe niepokoje społeczne od upadku dyktatury Saddama Husajna w 2003 roku. Protestujący żądają odsunięcia od władzy klasy politycznej, która jest oskarżana o korupcję i realizację interesów obcych państw. Na koniec zaglądamy jeszcze do Poznania. Tam będzie można zobaczyć blisko 150 filmów dla najmłodszych ze 115 państw. W Poznaniu dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Ale Kino. Wybieramy filmy i tematy bliskie dzieciom, opowiada szef imprezy Jerzy Moszkowicz. Ta misja się też lekko zmienia. Oczywiście jądro pozostaje niezmienne. Przybliżać młodym widzom to, co najważniejsze w światowym kinie, dla nich przeznaczonym, i rozmawiać z nimi za pomocą tych filmów. Czasami trudno jest o czym rozmawiać, a film może to zrobić. Dzisiaj można to obejrzeć w domu, ale my jakby chcemy przez cały czas popularyzować oglądanie w kinie, które ma też niezwykły walor społeczny, a także estetyczny. Na przykład w przypadku animacji to często się spotykamy z tym, że małe dzieci w ogóle pierwszy raz widzą film animowany na dużym ekranie i są zachwycone. A festiwal potrwa do 8 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą słaby deszcz ze śniegiem i śnieg, głównie na północy Polski, na wschodzie opady marznące powodujące gołoleć. Na termometrach będzie przeważnie od minus 3 do minus 1 stopnia. Poniedziałek zapowiada się pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ech, Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To, to będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media. Dlaczego najlepsza wyprzedaż Renault jest najlepsza? Po pierwsze, wybierzesz świetnego SUV-a, miejskiego Captura, wszechstronnego Kadżara lub prestiżowego Koleosa. Po drugie, z oponami zimowymi. I po trzecie, zyskasz nawet do 25 tysięcy złotych. A to nie wszystko. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Renault z rocznika 2019. Szczegóły oferty w salonach. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Andrzeju. Słyszałam, że będziemy razem śpiewać. A kiedy znajdziesz dla mnie czas? 2 grudnia w poniedziałek. O godzinie 18? O 18. Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą galę Teatru Polskiego Radia. Splendory 2019 dla wybitnych twórców teatru radiowego. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W Warszawie. A kto będzie dla nas grał? Studio piosenki Teatru Polskiego Radia i... I ja. Zapraszamy. Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Mecenasem gali Wielki Splendor 2019 oraz debiutu w roku jest PKN Orlen. Słyszysz? Nadchodzą SUVy Hyundai w promocyjnej ofercie wyprzedaży. Luksusowy Hyundai Santa Fe, elegancki Hyundai Tucson i dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Nazywam się Marcin Kedryński, Ewa Redl zgodziła się zrealizować dzisiejszą audycję. Zapraszam na siestę, którą zaczniemy pogodnie, czemu nie? This is a song called Bam Bam Kere by Calixto Vera Gomez. Borracha en coñac y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del boulevard. Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé, con cadencias de mar y pasión. Pero sigo la rumba de siempre, prendida al recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor del aguardiente mi gente caliente se puso a corear. Thank you. Tak, jak inaczej przywitać Gruzień? Przecież nie jakimiś posępnymi pieśniami ludowymi z północnej Skandynawii, zza koła polarnego, tak myślę. Grudzień. Dobrze, że już jest grudzień, bo to znaczy, że nasz 10. trójkowy festiwal muzyki szczęśliwej jest już za rogiem, dosłownie za chwilę, w końcu w drugiej połowie kwietnia. To naprawdę niebawem. O tym jeszcze za moment pogadamy, a tymczasem no to oczywiście był Wynton Marsalis i obok niego Ruben Blades, bo jeśli państwo byli z nami przed tygodniem, na co po cichu liczę trochę, to może państwo pamiętają, że całe 2 godziny poświęciliśmy muzyce Wyntona, który to Wynton wszelako grzecznie umiał postawić się też w tle, w drugim planie. Wszyscy święci tam się ciskali u nas w audycji przed tygodniem. Był blues, była muzyka klasyczna, była muzyka właśnie latynoska, była rzecz taka pradziejowa, kiedy Wynton wspominał swoich mistrzów właściwie z początku XX wieku i tak dalej, i tak dalej. No ale po prawdzie ogromnie mi zależało, żeby sięgnąć po tę płytę. An Evening with Ruben Blades, Lincoln Center Jazz Orchestra i Wynton Marsalis. I proszę sobie wyobrazić, że ja nie mogłem jej znaleźć tydzień temu. W szale jakimś dzikim przetrząsałem wszystkie kąty domu i tej jednej płyty nie było. Przyjechałem kompletnie zmartwiały. No jakoś poszło nam z tym Wyntonem, ale żałowałem ogromnie. Więc dzisiaj, po długich, ale owocnych poszukiwaniach, Ruben pojawił się i wierzę, iż sprawił państwu frajdę. A propos Siesta Festiwalu, to pójdźmy tym tropem latynoskim. Pierwszego dnia wieczorem po Jamim pojawi się dziewczyna z Hiszpanii, którą całe życie podejrzewałem, że jest Brazylijką. Tak jakoś przekonująco tę muzykę brazylijską potrafi prezentować, ale śpiewa też po angielsku, znakomicie po hiszpańsku, rzecz jasna. Natomiast, co być może szczególnie istotne dla wielu i też poniekąd będzie to takie dalekie echo Wyntona. No ona przecież na trąbie gra i śpiewa. Nie jednocześnie, ale jedno po drugim. Andrea Motis w sieście dzisiaj, a na siesta festiwalu pierwszego dnia 24 kwietnia. Pra se perceber que realismo tal disseminando mão. Mas quem age assim já se intrigou. Não tem segredo e toda a riqueza vai fazer você fugir do fatal carrossel do real. Minha força não depende de você. Flutua no ar sutil, brisa que leve pra fina luz. No pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar da inútil prisão de que não abre mão, mas só depende de você. Há de se ilusão, você implantou por puro medo. Sem olhar pra si e perceber que um realismo tal disseminando mão. Já assim, já se entregou, não tem segredo. E em toda a riqueza vai fazer você fugir do fatal carrossel do real. Minha força não depende de você. Eu fruto a tua sutil, presa que leve que trave na luz. No entrever da razão, pode acreditar, pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar da inútil prisão de quem não abre mão, mas só depende de você. Oczywiście, że za solówkę na perkusji z serca, przepraszam, na szczęście była krótka. Być może państwo akurat wyszli wtedy do kuchni, bo woda w czajniku się gotowała i trzeba było wyłączyć. I jak państwo przyszli, to już jakby nic się nie stało. Już po solówce. Ale z perkusistą czy bez, to będzie nieprawdopodobne muzykowanie tego pierwszego dnia siestowego festiwalu. Andrea Motis wieczorem. A żebyśmy w wielkim stylu zakończyli ten wątek trąbki latynoskiej, to Yvonne Lynch i Terence Blanchard. trabalha com toda intensidade, com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar. Deixar sementes do mais bendito fruto na terra e no ventre, antes que seja tarde, há de fazer alarde e libertar os sonhos da nossa mocidade, antes que seja tarde, há de mudar os homens, antes que a chama apague, antes que a fé se acabe, antes que seja tarde. Od blisko 25 lat słuchamy wspólnie tej płyty i nie wiem jak Państwa, ale mnie ona nie przestaje zachwycać, zdumiewać i wzruszać. The Heart Speaks. Ivan Lynch gra i śpiewa swoje piosenki, a gada na trąbie Terence Blanchard z gitarą w tle i bagatela, producent tego wydarzenia, nieodżałowany Oscar Castroneves. Może otwórzmy sobie teraz w grudniowe popołudnie, już zwolna mroczne, otwórzmy sobie nasz tradycyjny tryptyk kaboverdyjski. Tej pani dawno nie słyszeliśmy. Já vou fazendo almoço com uma boa mão. Estava tão sossegada. Vou dar-me tudo para o esplão. Tudo promessa vou prometendo. É que nas coisas que até fazia. Num criatura conservada nesse lugar. Trago um catapeti. Foi aquele que é muito. Perdão-me um catató. Nem clume na vela. Ó Bertô, o que transtorno já vou fazendo almoço com uma boa mão. Estava tão sossegada. Vou dar-me tudo para o esplão. Tudo promessa vou prometendo. É que nas coisas que até fazia. Num criatura conservada nesse lugar. Trago um catapedi. Foi aquele que é muito. Perdão-me um catadó. Nem clume na vela. Vou traiçoar. Vou desgaste só por um fã. Vou esbotaçar. Cuidado de manhã vou exar. li è che in fer, botte in pagamento, tintin por tintin, botta merece un catatau, va po' prende così drangè, botta i suan, o ci va so tuo infam, o sbota sa, qui da mania poexa, li è che in fer, botte in pagamento, tintin por tintin, botta merece un catatau, va po' prende così drangè, botta merece un catatau. Dopo prende così drange. Estou já vou fazendo, o moço com uma boa e mal, não estava tão sossegada. Vou dar-me tudo para os planos, tudo promessa vou prometer. Vai com as coisas que até fazia, num criatura conservada nesse lugar. Trago um catapi, foi aquele que é muito, perdoa um catató, nem que nome na vela, vou traiçoar, vou desgraçar só com infame. Hoje vou taçar, cuidado de manhã vou exar. Li é quem fez, bota tem que pagar mesmo. Tintim por tintim, bota merece um catatau. Só vou prender com si tramje. Bota traiçoar, bota desgraça só com infam. Hoje vou taçar, cuidado de manhã vou exar. Li é quem fez, bota tem que pagar mesmo. Tintim por tintim. Bota merece um catatau, tá bom prender com esse tramjeto. Bota merece um catatau, tá bom prender com esse tramjeto. Bota merece um catatau, tá bom prender com esse tramjeto. Bota merece um catatau, tá bom prender com esse tramjeto. Bota merece um catatau, tá bom prender com esse tramjeto. Bota merece um catatau. To Titina. Pani właściwie z pokolenia Cezarii Ewory. Co mi przypomina, żeby Państwu przypomnieć, iż na naszym Siesta Festiwalu w tradycyjnej sobotniej fieście kaboverdyjskiej będziemy mieli szansę na doznania naprawdę niebywałe, bo czeka nas gala. Gala właśnie pamięci Cezarii Ewory z licznymi artystami z Cabo Verde. Przyjdzie dzień, kiedy Państwu ich przedstawię, lecz to jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Tymczasem była to Titina, a przed nami Maria Alice. I kiedy pamiętam, w 2012 byłem na tym koncercie w Lizbonie, w Coliseum, gdzie kwiat postaci z Cabo Verde składał hołd legendzie Cezarii po jej śmierci. Maria Alice była jedną z tych artystek. I podobnie jak Titina, ona właściwie nie pojawia się w Sieście. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo to było już ze 2 miesiące temu, kiedy czekaliśmy na przyjazd Nancy Vieira i Lucy Belli do Polski. Oczekiwaliśmy tej kaboverdyjskiej bryzy. Mieliśmy, co dość niekonwencjonalne, całe 2 godziny z muzyką kaboverdyjską. I pojawił się tam tłum dziki rozmaitych artystów. Człowiek wręcz miał wrażenie, że Wyspy Zielonego Przylądka składają się wyłącznie z ludzi, którzy grają i śpiewają. Nie robią kompletnie nic innego. No jednak w tej audycji nie wystąpiła na przykład Titina, która pojawiła się dzisiaj, i nie wystąpiła Maria Alice. Więc dzisiejszy tryptyk będzie ułożony z takich postaci, które rzadko u nas bywają, a szkoda, a szkoda. Mi so, con marsuma, cuseaga, da rolar. Logo sentido correm, na boa, mi longe de boa, sem saber como a mostaba. Estava chintado, mi so. con marsuma cuseada da rolar. Logo sentido correm na boa, me longe de boa, sem saber como estava. Mas está também manso da sanar. Guarde portador de nova, sabe, mas logo que hoje chora saudade de boa, minha cresceu. Vamos esmarrar que tem neve longe de mim. Um animal, um bebê, Senhor Deus nasceu para trazer em boa. Banhador tem fim. Chora saudade de boa, minha cresceu. Vamos esmarrar que tem neve longe de mim. Um animal, um piri, Senhor Deus nasceu para trazer boa. Banhador tem fim, mas tá levava esperança, indido de saudades, um tempo de boa, que para boa guarda para nós lembrança. Um animal, um pedido, Nossa Senhora da Graça, pátio de amor, desafronta que você. Livrambo de mal e má desgraça, é me pal consolar. Que dia que vou te ganhar mim? Um animal, um pedido, Nossa Senhora da Graça, pede o dambô dessa fronda e você. Para livrambo de mal e má desgraça, a mi pal consulam, que dia que vou te ganhar a mim. Mar contam você que flau pa flam, e posso ficar na maio de morte a má vida, com fadiga, a má dor na coração. Você tem alma no beijo de meu, pra boca beijar ninguém longe de mim. Lembra que uma boa é de meu, sou de meu, flor de boa peito é mim, sou mim. Você tem no beijo de meu, pra boca beijar ninguém longe de mim. Lembra que uma boa é de meu, sou de meu, flor de meu peito é mim, sou mim. Mar está a levar bom esperança, enchido de saudades, um tempo de boa, que pra boa guardava nos lembrança. Ależ smakowity ptasi ten gwizd w kodzie, prawda? Tę mornę słynną skomponował i napisał legendarny Beleza i kanoniczne jej wykonanie to oczywiście Tito Paris. No, brać się za piosenki, które wcześniej śpiewał Tito Paris, to jest spore ryzyko, ale Maria Alice to dziewczyna odważna, najwyraźniej. Jeszcze jedna postać w naszym spotkaniu z nieznanymi szerzej w sieście artystkami morny to Tete Aligniu, która tę mornę sama sobie pisze, w związku z tym nie ma kłopotu, że ktoś już wcześniej przed nią je wykonał w sposób niedościgły. Tete Aligniu też rzadko u nas słyszana, a więc najwyższy czas zaprosić ją ponownie. Na São Cinto, ele é um doce sensação. Tabrices bros recebeu, trazem-me teu recordação. Canto-me no ouvido um canção de amor, mas é um coisa só para correr. Cantinho com conchê, um beijinho e um braço lá, tuta ri, tuta salva, esqueça um cinto, com tá lembrar. Minha mãe tá a dizer, um vago olhar com ar de magoar e de saudade, lugar mais sabe na mundo para ir. Era mim dele, se terra de adoção, prender se coração. Lugar mais sabe no mundo para ele, era mim dele, se terra de adoção, prender se coração. Mim dele de cor e de folia, de São Silvestre e Romaria, mim dele que nós tudo no chão um dia. Onde é que não volta para nos alegria? Mindelo de Mosgueira e Praça Nova, cozis poeta, cozis trova, e com um monte de caracteres peia num porto grande. Mindelo de Mosgueira e Praça Nova, cozis poeta, cozis trova, e com um monte de caracteres peia num porto grande. Ganação sente, ele é um doce sensação. Tabrices bros recebem, trazem-me teu recordação. Canto-me no ouvido um canção de amor, mas é uma coisa só percorrer. Cantinho com conchê, um beijinho e um braço lá, tuta ri, tuta salva, esqueça um cinto, conta a lembrar. Minha mãe tá a dizer, um vago olhar com ar de mágoa e de saudade, lugar mais sabe no mundo para ele. Era mim dele, se é terra de adoção, prender seu coração. Lugar mais sabra muito para ele. Era mim dele, se é terra de adoção, prender seu coração. Mim dele de cor e de folia, de carnaval, de romaria. Mim dele que nós tudo no chão um dia. dek no volta pa nos ligria, mindel de mosgiri praça nova, cusis poeta, cusis trova, e comando caratã espeia no Porto Grande. Mindel de mosgiri praça nova, cusis poeta, cusis trova, e comando caratã espeia num Porto Grande. Jakie piękne piosenki pisze pani Tete Aligno, prawda? Takie czułe, niespieszne, a szlachetne. No ale teraz się budzimy grzecznie. Wciąż jesteśmy na Wyspach Szczęśliwych, ale po drugiej stronie Atlantyku. Skoczymy na Kubę. Tam Roberto Fonseca. Roberto Fonseca dowodził całym tym towarzystwem i grał na fortepianie, ale śpiewali i pokrzykiwali koledzy z zespołu. No to mambo mamy za sobą, a guajirę tak blisko siestowym sercom przed sobą. Eliades Ochoa i z Mali Kase Madi Diabate. Thank you. están cantando. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la jornada. Reales Ochoa i Diabaté, czyli spotkanie na szczycie muzyki afrokubańskiej, ale przypomnijmy, że nas też czeka afrokubańskie święto. Na koniec siesta festiwalu Richard Bona ze swoim nowym kubańskim trio. To będzie polska premiera tego wydarzenia. Z serca zapraszam, 26 kwietnia. A teraz na koniec, no mieliśmy Mambo, mieliśmy Guajirę, jeszcze przed wiadomościami to chyba wypadałoby jakieś dyskretne bolero państwu podrzucić. Pedro Vargas, a siesta powróci w stosownym momencie.